słoneczne pozdrowienia ze Śląska. No u nas z tą pogodą dzisiaj nie najlepiej, ale państwo widzę mają sporo słońca. Pozdrowienia z Bielska-Białej, Danii. Żar leje się z nieba. Zamek Szczecin kłania się jak zawsze, pani Agata. Pani Beata Bolesławiec, rozgrzany do czerwoności, pozdrawia. Oczywiście pan Maciej Słoneczny Płock się zameldował. Kawa, słoneczny spokój i audycja. Pozdrowienia z Opola. To pani Dominika. Gdańsk, Ansfalde, Smok Wawelski, czyli ponownie Kraków. Pozdrawiamy państwa wszystkich tam na facebookowej naszej stronie. Program naszego spotkania będzie na bieżąco. W pierwszej godzinie jak zwykle. Dzisiaj troszkę nasze i troszkę nie nasze, ale z pewnością utwory nie do zdarcia. z płyty The Devil Put Dinosaur Here. Nie do zdarcia, moim zdaniem, ten utwór, można go odtwarzać wielokrotnie, ale chyba troszkę przez nas już zapomniana Alisa teraz. Ridere. Adesso manca il nostro ridere. Rimane solo un quieto vivere sterile. Il cuore mio non ce la fa. Semplice. Sembrava tutto così semplice. Credeva nelle favole come noi, cercando un'altra verità. Senti che ci manca qualcosa, che c'è sempre una scusa, che la gioia si è offesa, che non c'è la scintilla, che si è spenta la stella, ma una colpa non c'è. Silenziose adesso, l'amore è un'altra cosa, l'amore è un'altra cosa, l'amore è un'altra cosa, utile, adesso dirsi tutto è utile, farà del male a queste anime fragili, più di ogni altra verità. Resta che una parte del cuore sarà sempre sospesa, senza fare rumore, come fosse in attesa di quel raggio di sole che eravamo io e te. Silenziose adesso, l'amore è un'altra cosa. L'amore è un'altra cosa. Tu dimmi se ci credi a quello che non vedi, eppure resta che una parte del cuore sarà sempre sospesa, senza fare rumore, come fosse in attesa di sole che eravamo io e te. La notte è troppo silenziosa adesso, l'amore è un'altra cosa. L'amore è un'altra cosa. Dzisiaj kącik orzech włoski Alisa z płyty, znakomitej płyty Amami. Pani Ola już napisała, Alice in Chains zdecydowanie nie do zdarcia. Dzięki temu nie potrzebuje porannej kawy, chyba że dla samego smaku. To smacznego. Otwieramy kilka odsłon dzisiaj do 14. Radia Orient. Oto pierwsza. Thank you. tutto mondo si casina di noi becari. غریبیم نظری فکر که تو پادشاه ولایتی شده بوی تا و تو سبته بکشم همه بند بند مرا چونه همه بند بند مرا چونه بود از غم تو حکایتی تو مانده ام زی کسی ندید انارتی به قریبیم نظری فکر که تو پادشاه ولایتی به قریبیم نظری فکر که تو پادشاه ولایتی شده بوی طاقت و صبر و تی بکشم فراق تو تا بکی همه بند بند مرا چونه بود از غمه تو حکایتی همه بند بند مرا چونه بود از غمه تو حکایتی były Mahsa Wahdat i Marjan Wahdat, to z ich wspaniałej płyty Songs from a Persian Garden. No ale Orient różne ma oblicza, teraz z Iranu przerzućmy się do Libanu. Duet z Libanu. To tyle, jeśli chodzi na razie o Radio Orient. Jeszcze tam zajrzymy. Z Libanu przeniesiemy się do Nowej Zelandii i to też jest duet. Give you a minute when you need an hour just to push it aside instead of leaving behind you if any word that I said could have made you forget I'd have given you them all. But it was all in your head. Now I'm burning all the bridges now. Watching it go up in flames. No way to build it up again. And now I'm burning all the bridges now. Cause it was sink or swim and I gotten to it. Guess I made it too easy. Funny what they used to say. Could've made me forget, but I get up off the floor. Cause this is all in my head. Now we're burning all the bridges now. Watching it go up in flames. No way to build it up again. Now we're burning all the bridges. Burning all the bridges now. W pierwszej godzinie nie do zdarcia takie właśnie troszkę nasze utwory, zaraz wracam, ale też z ogólnego obiegu. Bardzo, bardzo dawno, po tym bardzo intensywnym okresie, kiedy w każdych naszych spotkaniach pojawiali się Kanadyjczycy, zrobiliśmy sobie przerwę i chyba czas do nich wrócić. Young Rush oczywiście. New World Man. Program trzeci, 19:18 w zasadzie minut do południa zostaje, zaraz wracam. Artur.orzechmopa@polskieradio.pl. Państwo piszą, pytają głównie o muzykę. Raz jeszcze kilka osób odkryło, a może kilkadziesiąt, nie mam zielonego pojęcia, odkryło dla siebie wspaniałe artystki. No bardzo dobrze, to jest chyba nasze zadanie. Mahsa Wahdat i Marjan Wahdat i one są z Iranu. A z Libanu jest duet Soap Kills. To tak dla uporządkowania raz jeszcze oficjalnie Państwu przekażę, bo pytania w sprawie Radia Orient spływają cały czas. Mahsa Wahdat i Marjan Wahdat, dwie siostry, to Iranki, a Soap Kills to formacja, to duet z Libanu. To był dla mnie naprawdę niezapomniany koncert. To zdarzyło się wszystko w maju tego roku w Kopenhadze. Ostatni zresztą jej koncert całej drugiej, długiej światowej trasy koncertowej. Widać było, że troszkę Aśka już jest zmęczona tym koncertowaniem, ale gdy już się rozkręciła na scenie, no to rzeczywiście działy się cuda. Smile. z Lou Reedem, Tanya O'Donnell i Sheryl Crow i z innymi. I bardzo dobrze, że od dłuższego czasu już ma swój szyld. Joanne z Policewoman z albumu The Deep Field, bo z tego ostatniego, czyli Classic, sporo już graliśmy. Classic to jest ostatnia jej płyta, piąta, tegoroczna, studyjna. Joanne z Policewoman. I tak jak patrzyłem, jak stoi na scenie, tak w pewnym momencie żal mi się tylko zrobiło, że los był tak okrutny i dalej nie mogą być razem, ale przypomnę Państwu, że Joanne Wasser, bo tak się naprawdę nazywa, to długoletnia partnerka i narzeczona jakże hołubionego przez nas Jeffa Buckleya. To jeszcze dwa utwory nam się zmieszczą. Śpiewa i London Grammar też fantastycznie, a z kolei pan Daniel pozdrawia z Tomaszkowa koło Olsztyna, troszkę popaduje, ale nawet w deszcz to miejsce jest rajem. No i od czwartku jest pan Daniel pod wrażeniem koncertu Kasi Groniec w olsztyńskim amfiteatrze. Ona ma głos, tak, to prawda. Kończymy pierwszą godzinę, zaraz wracam o 12 w samo południe w Trójce Serwis, a potem druga część, gdzie będą nowości, będzie także nowa płyta solowa Morrisseya. Program za chwilę na naszym poletku facebookowym, a na pożegnanie pierwszej godziny Fatima. Thank you. zapraszamy do reklamy. 100 tysięcy złotych do wygrania w Media Expert. Zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj podwójny zwrot kasy tylko do 20 lipca. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Krystyna Czubówna, wracamy do tematu dnia. Co stosować, aby mieć prawidłowy poziom cukru we krwi? Pytam eksperta. Przez lata poznałem wiele sposobów i wybrałem suplement diety Insulan. Insulan to ten preparat z morwą białą? Tak, ale jeden składnik to często za mało. Nie da się długo utrzymać równowagi na jednej nodze, prawda? No tak, łatwiej, gdy ma się oparcie z dwóch stron. Dlatego Insulan, oprócz morwy białej, zawiera ekstrakt z liści gurmaru, pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowy poziom cukru. Teraz przy zakupie dużego opakowania Insulanu otrzymasz dzienniczek do samokontroli poziomu cukru we krwi i opaskę na rękę dla diabetyka gratis. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 20 lipca, jest 12. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Potrzebna nam broń. Premier Ukrainy apeluje do Zachodu o pomoc w walce z rosyjskimi rebeliantami. Są kolejne śmiertelne ofiary i wielu rannych. Rośnie tragiczny bilans izraelskiej ofensywy w Strefie Gazy. Policja wyjaśnia, jak to się stało. 6-letni chłopiec utonął w akwaparku koło Bełchatowa. Premier Arsenij Jaceniuk apeluje o pomoc w walce z separatystami na wschodzie Ukrainy. Chodzi o wsparcie finansowe, militarne i polityczne. Wywiad z szefem ukraińskiego rządu ukazał się w gazecie Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Ukraiński premier przyznaje, że jego kraj nie jest wystarczająco silny, aby poradzić sobie z sytuacją na wschodzie. Dlatego prosi o wsparcie, między innymi wojskowe. Jak mówi, Ukraina potrzebuje nowej, precyzyjnej broni. Jaceniuk przekonuje, że po zestrzeleniu malezyjskiego samolotu konflikt na wschodzie Ukrainy stał się sprawą międzynarodową. Jego zdaniem Zachód nie powinien już wyznaczać Moskwie żadnych czerwonych linii. Jak mówi, nadszedł czas na twardą odpowiedź społeczności międzynarodowej. Jaceniuk dodaje, iż wiele wskazuje na to, iż to Rosja ponosi odpowiedzialność za strącenie malezyjskiego samolotu. Jak mówi, do obsługi systemu rakietowego, który mógł zestrzelić Boeinga, potrzebni są profesjonaliści. Mogli oni pochodzić z Rosji, ocenia Jaceniuk. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Co najmniej 40 Palestyńczyków zginęło podczas dzisiejszego izraelskiego ostrzału Strefy Gazy, gdzie trwa ofensywa wymierzona w radykalny Hamas. Jest też około 400 rannych, wśród nich dużo dzieci, a tysiące ludzi musiały uciekać i opuścić swoje domy. Agencja Reutera zwraca uwagę, że ostrzał miejscowości Szedżaja był najkrwawszym atakiem wojsk Izraela od momentu rozpoczęcia ofensywy przeciwko oddziałom Hamasu, czyli od 8 lipca. Przedstawiciele sił zbrojnych tłumaczą, że ich działania są usprawiedliwione, ponieważ wcześniej ostrzegali mieszkańców, że okolice miasta będą celem ataku. Liczba śmiertelnych ofiar ostatnich izraelskich ataków na Strefę Gazy przekroczyła już 370. Po izraelskiej stronie zginęło 5 żołnierzy i 2 cywilów. 6-letni chłopiec utonął w akwaparku w Kleszczowie w powiecie bełchatowskim. Do tragedii doszło wieczorem, informuje Joanna Kącka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Chłopiec spędzał tam czas ze swoim ojcem i dwojgiem rodzeństwa w wieku 2 i 9 lat. O tonącym dziecku ratownika powiadomiła jedna z wypoczywających na basenie kobiet. Niestety mimo kilkudziesięciominutowej reanimacji dziecko zmarło. Sprawdziliśmy, ratownicy byli trzeźwi. Zabezpieczyliśmy w tej chwili monitoring, który będzie dokładnie analizowany. Ustalamy także świadków. Na ten moment przesłuchanie ojca chłopca nie było możliwe z uwagi na jego stan psychiczny. 6-latek najprawdopodobniej skoczył do wody z miejsca, gdzie basen z torami do pływania miał głębokość około 1,80 m i zdecydowanie nie było to miejsce, w którym powinien przebywać. To już 5. osoba, która w te wakacje utonęła na terenie województwa łódzkiego, a w całym kraju od początku czerwca życie w wodzie straciło ponad 120 osób. W środę w południe mija termin składania oraz aktualizacji zamówień na przygotowywany na zlecenie MEN-u darmowy podręcznik dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych Nasz Elementarz. Przypomina o tym resort edukacji, wyjaśnia w komunikacie, że jest to niezbędne.